дявол на мом срцу не слика. Ти си моя лоша навика. Ти си игра која нема правила. Бели дан ми у црно завила. Ти си игра која нема правила. Бели дан ми у црно завила. Слепа от суза.